människan går och gör. Undrar om jobben kraftigt saknar. Men de svenska fick oss syns, snabbt du vaknar. Svartskalle, vi hatar dig. Ut. Nordens folk, vakna nu. Nattens mörker och hyran kryper fram. Gör gatorna osäkra för kvinna och man. De känner sig säkra i stora gäng. Den som flaggan bär åker på den. Men i vita kåpåtan på vägen tågar. Vi njuter ner vid huvudna och nigrer sågar. När de brinnande korsen syns på stratan flämtar. Men vita folken vet att friet skakan klämtar. Svarskade, vi hatar dig. Kulturellt mörker. Där det vita finns följer civilisation, upplysning och välstånd. Vit makt, svartskalle slakt. Vit makt, svartskalle slakt. Sveriges linnet, siffror, tuggrunds linnet.